Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 5 czerwca, minęła 11. Radosław Rus, zapraszam na serwis. Kolejne zatrzymania w Londynie po zamachu w brytyjskiej stolicy. W Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu. Protest taksówkarzy. Nielegalne przewozy mają się świetnie, nieuczciwa konkurencja nas dusi. A kierowcy tracą nerwy w korkach. Jak chcą protestować, to niech protestuje Uberowi, a nie zwykłym kierowcom. Prezydent zaprasza marszałków Sejmu i Senatu na rozmowy. Mają dotyczyć referendum konstytucyjnego. Zatrzymano pewną liczbę osób, tak brytyjska policja mówi o kolejnych zatrzymanych po zamachu w Londynie. Antyterroryści weszli rano do dwóch mieszkań we wschodniej części miasta. Tam dokonali zatrzymania, ale także zabezpieczyli materiał dowodowy, informuje komendant londyńskiej policji Cressida Dick. Mam furgonetkę i potężną ilość dowodów zebranych na miejscu zbrodni w Borough Market i w mieszkaniach, które przeszukaliśmy. Będziemy to składać wszystko w całość. Mamy nadzieję, że uda się postawić zamieszanych w to ludzi przed sądem. A jeszcze dziś premier Theresa May spotka się z rządowym sztabem kryzysowym COBRA. O zamachu na pierwszych stronach piszą brytyjskie gazety. Prasę nad Tamizą przegląda Adam Dąbrowski. Potwory i bohaterowie to zestawienie w Daily Mirror. Z jednej strony zamachowcy, z drugiej pracownicy służb ratowniczych. W dzienniku AI uzbrojeni po zęby policjanci i podpis opór. A tymczasem według Daily Telegraph od marca policja miała na celowniku grupę ze wschodniego Londynu, która planowała zamach przy użyciu furgonetki. Enough is enough. Dość tego. Te słowa premier May, słowa odnoszące się do zbyt dużej jej zdaniem tolerancji dla ekstremizmu na wyspach, wybija dziś Daily Express. Mirror sugeruje, że to zbijanie wyborczych punktów. Londyn podołał już większym wyzwaniom niż grupa szaleńców w furgonetce, wyrokuje tymczasem The Times. Apeluje o spokój i o głosowanie w czwartkowych wyborach. Ale podkreślam, bezpieczeństwo będzie zadaniem numer jeden dla nowego gabinetu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Warszawa, Łódź, Wrocław i Poznań. W tych miastach trwają protesty taksówkarzy. Chcieliśmy zaprotestować, gdyż sytuacja nasza jest nie do pozazdroszczenia. Nielegalne przewozy mają się świetnie, nieuczciwa konkurencja nas dusi. Mówi jeden z wrocławskich taksówkarzy. Sprzeciwiają się oni m.in. aplikacji Uber. Dzięki niej kierowcy jeżdżą bez kas fiskalnych i licencji, oferując niższe ceny niż taksi. Domagamy się reakcji ze strony rządu, mówi z kolei taksówkarz w Łodzi. Protestujemy w związku z biernością obecnego rządu Prawa i Sprawiedliwości w kwestii nielegalnych przewoźników, kierowców, którzy wykonują usługi przewozu, które są swoim charakterem bliźniacze do przejazdu taksówką, a nie posiadają wymaganych prawem uprawnień, badań lekarskich, badań psychotechnicznych, zaświadczenia w danym egzaminie, znajomości topografii miasta. Protest taksówkarzy oznacza potężne utrudnienie dla kierowców. Od rana zablokowana jest Warszawa. Taksówkarze jeżdżą z prędkością 30 km na godzinę. Miasto jest zakorkowane. Dla mnie to pomysł jest nie za bardzo, bo jak chcą protestować, to niech protestuje Uberowi, a nie zwykłym kierowcom, którzy nie mają nic przeciwko temu. No myślę, że konkurencja sama tutaj za siebie jakby się obroni. Ta konkurencja cenowa. Taksówkarze w stolicy zamierzają złożyć petycję ze swoimi postulatami w kancelarii premiera. Temat to referendum konstytucyjne. W czwartek w Pałacu Prezydenckim głowa państwa spotka się z marszałkami Sejmu i Senatu. Informuje o tym szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Andrzej Duda z Markiem Kuchcińskim i Stanisławem Karczewskim ma rozmawiać na temat swojej inicjatywy. Prezydent chciałby, aby 11 listopada przyszłego roku odbyło się głosowanie poświęcone zmianom w ustawie zasadniczej. 15 osób rannych po zamieszkach w Sztokholmie do starć w centrum stolicy Szwecji doszło w nocy. Po derbach miasta starli się pseudokibice dwóch klubów szwedzkiej ekstraligi. Stołeczna policja została wezwana do interwencji tuż po godzinie pierwszej w nocy, po tym jak pewna grupa kibiców chciała bezskutecznie wedrzeć się do jednej z restauracji. Po nieudanej próbie grupa przeniosła się do innego miejsca, gdzie zdewastowano restauracyjny ogródek. Tam grupa około 50 młodych mężczyzn zaczęła się między sobą bić i obrzucać się stołami i krzesłami. 15 osób zostało rannych i przewiezionych do szpitala. Jedną osobę zatrzymano za czynną napaść na funkcjonariusza policji. Niespokojnie było również przed niedzielnym meczem stołecznych drużyn Hammarby i Jurgården. Przy jednej ze stacji metra kibice obrzucili policjantów butelkami. Podczas meczu na trybunach stadionu odpalano race, za co 4 osoby ukarano 6-miesięcznym zakazem stadionowym. Z Malmy Przemysław Gołiński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. i w całym kraju sporo pogodnego nieba, choć w Karpatach możliwy deszcz i burze. Słabe opady deszczu także na krańcach zachodnich. Na termometrach od 20 do 24 stopni. Chłodniej na krańcach północnych od 17 do 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Najnowszy smartfon Samsung Galaxy S8 z przełomowym wyświetlaczem Infinity o przekątnej 5,8 cala za 3499 zł. MediaMarkt.pl. Każdy z nas zna kogoś, kto chrapie i nic dziwnego, bo na tę dolegliwość cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak. Spray do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Plany na wakacje? Rozwiń swoją pasję z Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia podczas tygodniowych warsztatów dziennikarskich Przygoda z Radiem. Stwórz serwis informacyjny, nagraj własną audycję, naucz się występować na antenie oraz poznaj techniki i warsztat pracy radiowca. Wakacyjne warsztaty dla radioaktywnych adresowane są do uczniów szkół między 13 a 17 rokiem życia. Informacje o ofercie dostępne są na stronie www.cem.polskieradio.pl. Karol, a znasz francuski? No, troszeczkę, tak. O, a jakbyś powiedział, nowoczesny stek z tuńczyka Dari jest milion razy lepszy niż tradycyjny stek wołowy Chateaubriand Karola? O, to znam, to akurat proste. Le absurd. Gotuj nowocześnie lub tradycyjnie. Teraz w Lidlu stek z tuńczyka 3,99 za 100 gramów. I świeży stek wołowy rzeźnik z antrykotu lub rostbefu 3,34 za 100 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 11. Do południa. Co to za grzałka? To Foo Fighters i piosenka Run, nasza piosenka dnia, 12 minut po 11. They swept across the land. They did not leave a thing. They did not leave a person. A stone or a tree. They did not leave anything. They did not leave anything. All that's left is sand. All that's left is sand. I remember Father. I remember him. Every minute I remember. Every moment. Now I hate everyone. Now I hate everyone. Before I used to love. Before I used to love. One day thorns shall grow. DJ Harvey. Kwadrans po godzinie 11. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Wakacje coraz bliżej. Chcemy wyglądać szczupło, ponętnie. No i często decydujemy się na restrykcyjną dietę, na intensywne ćwiczenia, które mają nam dać wymarzoną sylwetkę. Ale wcale tak do końca nam się to nie udaje. Co robić? Dzięki uważności i świadomym oddechom można zahamować apetyt na niezdrowe jedzenie oraz zmniejszyć częstotliwość jedzenia pod wpływem emocji. To bardzo dużo. O resztę proszę się przestać martwić. Dagmara Gmitrzak, trenerka rozwoju osobistego. Zauważam swój oddech, zauważam, co się dzieje w moim ciele, zauważam, jak reaguję na to, co ktoś mi powiedział, zauważam własne nawykowe reakcje. Pięknie, pięknie. Jest noc, wsuwam kolejnego pączka. Tak. No i co? Uświadamiam sobie, co robię w ogóle. Po co sięgam po tego pączka? Mówimy o tym, że my zazwyczaj zajadamy emocje. Smutek, bezradność, czasem złość. Brak partnera. Tak, złości, oczywiście. Zajada. Słodycze. Niepowodzenia w związku, jakieś nieporozumienia też. Się zajada. Dlaczego sięgamy po to, kiedy ta sama osoba wie, że tak nie warto. To jest ta chwila przyjemności, to dziecko w nas, które potrzebuje utulenia, potrzebuje właśnie poczucia miłości. Słodycze powodują, że endorfiny zalewają nasz mózg i przez chwilę się czujemy lepiej. Prosty mechanizm, ale no, tak jak wiemy, w przewadze słodycze nie służą naszemu zdrowiu i powodują tycie, w związku z tym... I robaki, i grzyby. Też. Zakwaszenie organizmu. Mhm. Zatem myślę, że bardzo ważne jest, żeby mieć taką samoświadomość właśnie dotyczącą słodyczy. Co się dzieje? Dlaczego ja sięgam właśnie w tym momencie? Co ja teraz odczuwam? Jaka to jest emocja? Może jest potrzeba popłakania sobie, żeby uwolnić jakieś napięcie wewnętrzne. No, zamiast sięgania, samoświadomość, tak? Stop klatka. Co mogę dla siebie zrobić? Ale to jest mocniejsze. My możemy się karmić nie tylko jedzeniem. Pokarmem może być na przykład dobre słowo. Sztuka. Sztuka. Muzyka, wszystko to, co sprawia nam przyjemność, ale musimy najpierw do tego dotrzeć, czyli zadać sobie pytanie, co mi sprawia przyjemność. Cały czas jest rozgrywka między mną, która chce, i tym umysłem, który jest też we mnie i który mi podpowiada co innego. I do czego trzeba dojść, żeby szlak się zaczął przecierać, żeby no, coś zaczęło się dziać z moim ciałem. Trenujemy krok po kroku własny umysł, trenujemy to zauważanie, bycie obserwatorem własnych myśli, własnych emocji, reakcji na to, co inne osoby do nas mówią, czy karzemy siebie, czy mamy poczucie winy. Potrzebujemy na to wielu miesięcy. To jest trening umysłu. Tak jak idziemy do siłowni, ćwiczymy własne mięśnie, tak trenujemy własny umysł właśnie po to, żeby złapać ten moment, żeby nauczyć się tej samoświadomości. I wtedy mam większą wolną wolę. Wybieram to, co robię. Wybieram, czy sięgam znowu po te słodycze, czy zrobię sobie ćwiczenie oddechowe, czy pójdę sobie właśnie na spacer, czy powiem coś pozytywnego do siebie, zamiast zapychania się jakimś niezdrowym jedzeniem. Mm. To nie tylko chodzi o słodycze, to może być ciężkie jedzenie, niezdrowe, fast foody. Mówi się, że w ciszy oczywiście przychodzą lepsze pomysły, ale tę pracę trzeba byłoby chyba zacząć od zera, bo ani nie umiemy też w ciszy siedzieć, ani z tej ciszy skorzystać. Znaczy ja bym powiedziała jeszcze tak, że... przekonać całą siebie, że ja chcę tej zmiany. Bycie uważnym możemy praktykować tak naprawdę w każdej chwili, w każdym momencie swojego życia. Ja bym tutaj poleciła taką praktykę bycia ze wszystkim, co słyszymy na przykład w parku. Doświadczamy tych dźwięków, wpatrujemy się w tą piękną soczystość roślin. Umysł musi być czymś zajęty, a my jesteśmy w tym. I co jakiś czas doświadczamy też własnego oddechu, zwiększamy świadomość. Jak teraz oddycham? Mamy okazję w tym parku, a szczególnie w lesie, oddychać głębiej świeżym powietrzem, więc też mamy tutaj prozdrowotne korzyści. No dobrze, ale od tego się nie schudnie. Od tego się nie schudnie, ale uczymy się siebie zauważania wszystkiego, co się w nas dzieje. To, co jest oczywiście ważne, to jest zmiana trybu życia, jeżeli chcemy schudnąć. To nie jest tak, żeby od razu odrzucić wszystkie łakocie i słodycze, ale na przykład zastąpić takie bardzo proste słodycze z białym cukrem, czymś lżejszym, zdrowszym. Prędzej by uwierzyli w aplikację, która im tam, wiesz, przypomina, monitoruje, nagradza. To jest im bliższe. Tak, ale musimy pamiętać o równowadze i tutaj kontakt z technologią z jednej strony, a z drugiej strony kontakt z naturą i z przyrodą. Czyli mamy swój rytm, ale ten rytm powinien być osadzony w rytmie natury, tak, kosmosu, tak, Ziemi. Oczywiście i natura jest na wyciągnięcie ręki. Czy mieszkamy w mieście, czy mieszkamy w małej wiosce, zawsze znajdą się drzewa wokół nas, zawsze znajdą się jakieś rośliny. I zamiast korzystać z tych telefonów podczas spotkania, po prostu je zamknąć, wyciszyć, być na tym spotkaniu, być z drugim człowiekiem. Medytacja zmienia w jakiś sposób nasz mózg, powoduje też, że uaktywniają się te ośrodki w mózgu związane z pozytywnymi odczuciami, emocjami. A też potem z wyborami. Poza tym obniża się poziom hormonów stresu. To też ma wpływ na nasz metabolizm. Także to jest ta droga od praktyki mentalnej do tego, że nasze zdrowie zaczyna być krok po kroku lepsze, coraz lepsze i samopoczucie lepsze. Okazuje się, że najważniejsze to doświadczenie przyjemności życia, bycia tu i teraz. To daje zdrowie. Więc może warto podjąć decyzję już od poniedziałku. Co robić, jak postępować, żeby rezultaty były trwałe. Pozdrawiam, Grażyna Dobroń. Dziękujemy bardzo. Mamy dla Państwa kilka egzemplarzy książki Zredukuj wagę dzięki medytacji. Proszę pisać 71335 i nie zapominając o podaniu adresu korespondencyjnego. Zapraszamy do reklamy. Moi drodzy, samochody w naszej firmie kosztują za dużo i czekają nas duże cięcia budżetowe. Musimy ograniczyć wydatki, dlatego kupujemy nowe dostawcze Volkswageny. Nie zwalniaj tempa w biznesie i sprawdź ofertę Profit List dla przedsiębiorców na wszystkie modele marki Volkswagen samochody użytkowe. Opłata wstępna 0%, rata już od 660 zł netto miesięcznie i możliwość odliczenia do 100% VAT. Zapraszamy do salonów Volkswagen samochody użytkowe. Przedsiębiorco, chcesz wiedzieć, jak uzyskać finanse na promowanie własnej marki i produktów na rynkach zagranicznych i udziału w targach zagranicznych? Na czym polega dofinansowanie Go to Brand? Posłuchaj w Trójce magazynu Bardzo Ważny Projekt. We wtorek o 18.45. Wraca w Media Expert. Kupuj produkty objęte promocją w sklepach i na mediaexpert.pl, a za wydane 1000 zł dostaniesz 100 zł na kolejne zakupy. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 23 minuty po 11. Budzik obudził mnie dzisiaj jakieś 6 godzin temu Kwiatem jednej nocy w wykonaniu Alibabek. Potem jeszcze przysnąłem, ale wspomnienie ładne zostało. Sobie w zielone Alibabki. Książki od Graszki dla pani Agnieszki, Warszawa, pani Beaty Kołobrzeg, pana Mateusza Zabrze i pana Przemysława Wrocław. A teraz zestaw z nowych utworów do głosowania na listę trójki. Polskie Radio.pl, ukośnik trójka. The National, a potem Cigarettes After Sex.

Each Time You Fall in Love, Cigarettes After Sex, a wcześniej The National. Za 25 minut godzina 12, to teraz może para australijska, najpierw coś starszego, a potem coś nowszego. Take me tight. time before this night is through. Thank God I'm more than friends with you. So take me down to where. Bardzo ładna nowa piosenka Pete Murray, Take Me Down, zapowiada nową płytę, a wcześniej Midnight Oil, Betsa Bernin za 17 południe. Tak, to też ładne wspomnienie zespół Foreigner i piosenka Elgin. 13 do 12 Skaldowie. Witoldowi. To jeszcze rzutem na taśmę pozdrowienia dla tych, którzy mają dzisiaj zmianę kodu na trójkę z przodu. Panie Kamilu, wszystkiego dobrego. Dziękujemy Państwu już za dzisiejsze spotkanie w audycji Do Południa. Zapraszamy na jutro. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. The Alan Parsons Project do 12. Zapraszamy.